4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de Amerikaanse Senaat heeft ook het Huis van Afgevaardigden ingestemd met het begrotingsakkoord, waarmee een nieuwe shutdown van de overheid wordt afgewend. In het huis stemde bijna driekwart voor. Het akkoord geeft president Trump lang niet genoeg geld om de door hem gewenste muur langs de Mexicaanse grens te bouwen. Om de financiering rond te krijgen zal Trump de noodtoestand uitroepen. Daarmee krijgt hij extra bevoegdheden. De Democraten gaan dat proberen te verhinderen. Ze zeggen dat Trump grof misbruik maakt van zijn macht als president. 420 miljoen kinderen wonen in landen waar wordt gevochten, zegt Save the Children. Dat is 1 op de 5 kinderen wereldwijd en 2 keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat komt volgens de hulporganisatie onder meer doordat oorlogen steeds langer duren. Zo duurt de oorlog in Syrië inmiddels langer dan de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt de strijd steeds vaker in dichtbevolkte gebieden uitgevochten. Daarbij wordt honger ingezet als oorlogswapen en hulporganisaties krijgen steeds moeilijker toegang. Save the Children noemt 10 landen waar kinderen het hardst worden getroffen. Naast Syrië zijn dat onder meer Jemen, Zuid-Soedan, Congo en Nigeria. Gasleverancier GasTerra heeft vorig jaar voor het eerst in jaren meer omzet geboekt, ondanks de beperking van de gaswinning in Groningen. De omzet steeg van 9,6 miljard tot 11,2 miljard euro, vooral doordat de prijzen zijn gestegen. De netto-winst bleef met 36 miljoen euro gelijk. GasTerra verkoopt het Nederlandse aardgas en doet ook de handel met het buitenland. Het bedrijf is voor de helft eigendom van de staat. Topvrouw Annie Christ zegt dat aardgas nog steeds hard nodig is, ook al lijkt het er in het klimaatdebat soms op dat we wel zonder kunnen. Aardgas is nog altijd goed voor 40% van de Nederlandse energiebehoeften. Het weer. Vannacht is het helder met op veel plaatsen lichte vorst. Daarna een zonnige dag met maxima tussen 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Wouter Bouwman. Een hele goede morgen. Het is vrijdag 15 februari vandaag. Het is iets over 4 en je luistert naar Gaan. Het is tijd voor een gloednieuwe editie van de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En de komende 2 uur kun je weer meepraten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dat doe je het handigst en het snelst via 0800-1121. En zometeen gaan we het hebben over de gevangenis. Er zitten 40 mensen levenslang vast in Nederland. En zou er niet iets geregeld moeten worden zodat zij voor euthanasie kunnen kiezen? Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst over de zorg. Even kijken. De zorgkosten worden namelijk steeds hoger. En ik zit even te kijken. We gaan eerst naar muziek. Komt ie aan. Please tell us. Ja, een zeer stemmig einde van Mr. Blue Sky en Electric Light Orchestra. Dat was hem. Zorgkosten worden steeds hoger en dus moeten we met elkaar meer gaan betalen. Maar hoe doen we dat? Ja, uiteraard via onze zorgverzekering. En is dat terecht? Je verzekering bestaat uit twee delen. Een premie die je maandelijks altijd betaalt en een eigen risico dat je alleen betaalt als je daadwerkelijk zorg nodig hebt gehad. Ja, hoe hoger je eigen risico, hoe lager de premie. Waarom betaal jij ieder jaar een ander bedrag voor je zorgverzekering? Het bedrag wordt meestal hoger. En hoe komt dat toch? De zorgverzekering is verplicht. Ook al ben jij gezond, je betaalt voor een zorgverzekering, zodat iedereen die wel ziek wordt ook een behandeling kan krijgen. En omdat we steeds langer leven, er meer ouderen zijn en er steeds betere medicijnen en behandelingen komen, wordt zorg steeds duurder. Dit zorgt ervoor dat verzekeraars steeds meer moeten betalen aan bijvoorbeeld het ziekenhuis. En zorg is duur. Zo kost een keizersnede al bijna 5000 euro. Een operatie tegen staar met ziekenhuisopname ook bijna 5000 euro. En een operatie om je blinde darm te verwijderen meer dan 6000 euro. Maar er zijn ook dingen die ervoor zorgen dat de prijs omlaag gaat. Om de kosten te controleren maken zorgverzekeraars namelijk prijsafspraken met ziekenhuizen. En natuurlijk willen de verzekeraars dat jij je bij hen verzekert. Daarom concurreren ze met elkaar om jou zo goedkoop mogelijk de beste zorg te leveren. Zo moeten de verzekeraars allemaal een spaarpot hebben. Zit er meer geld in dan nodig is, kunnen ze jouw maandbedrag verlagen. Dit alles zorgt ervoor dat het bedrag dat jij aan zorgverzekering betaalt ieder jaar net weer even lager of meestal hoger uitvalt. Ja, maar mensen met hetzelfde pakket bij dezelfde verzekeraar betalen dus ongeveer evenveel premie. Terwijl niet iedereen hetzelfde beroep op de zorg doet. Iemand die rookt, drinkt of overgewicht heeft is vaker ziek en dat is een probleem. De Hartstichting die zocht uit dat 60% van de Nederlanders ongezond leeft. En dat betekent dus slecht eten, overgewicht, te weinig beweging, roken en bijvoorbeeld veel drinken. Ja, worden we wel genoeg gestimuleerd om gezond te leven? En zou een levensstijlafhankelijke zorgpremie niet bijdragen aan een gezondere leefstijl voor iedereen in Nederland? Ja, aan de andere kant, hoe controleer je zoiets? En hoe weet je of je een bepaalde kwaal wel of niet te maken heeft met ongezond leven? Ik ben heel benieuwd hoe jij er thuis over denkt. Laat het me weten via 0800-1121 of via de gratis NPO Radio 1 app. Even kijken, Jasper, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is 4:11 bijna. Dat klopt, goed gezien. Ja, nou, stel je voor, hè. Laten we gewoon gewoon een scenario doornemen. Ja. Je rookt niet, je drinkt niet, je leeft gezond, veganistisch, maar je woont vlak bij de snelweg. Mm-hmm. En je krijgt op je 51ste longkanker. Ja. Of die schaatser, Van Deutekom, ja. Ja, die is ook ontvallen. En mm-hmm. Er zijn steeds meer mensen ook. Het blijkt dat dementie vaker voorkomt bij mensen die vlakbij een snelweg wonen dan mensen die in Staphorst wonen of zoiets. Ja. Dus eigenlijk, je leeft gezond, maar je krijgt een ziekte. En ja, dat komt dus niet door jezelf, maar het komt door de staat of door het milieu of wat dan ook. Ja. Of je woont vlakbij een fabriek of met chroom of weet ik veel wat. Maar dan ga je dus eigenlijk mensen zoals van mensen die ongezond leven, waar ga je dat uit ophalen, vraag me dan af. Jasper, mag ik even een vraag stellen? Kom ik zo terug bij de snelweg? Over dat dit idee, hè? Dus meer verzekeringspremie betalen als je ongezonder leeft. Hoe kijk je daar naar? Volgens mij kan je met een sigaret en met drank gewoon 92 jaar oud worden. We worden toch steeds ouder, zeggen ze allemaal, wat niet waar is. Ja, maar misschien wel met meer zorgkosten. Met meer hulp. Echt kolder om te zeggen, we worden met z'n allen steeds ouder. Want ik zie om me heen steeds meer mensen voor hun 60ste doodgaan aan kanker. Oh. En terwijl ze niet gerookt hebben of wat dan ook. Mm-hmm. Dus dat kunnen we gewoon eventjes in de prullenbak gooien. We worden met z'n allen steeds ouder. Dat is echt totale onzin. Oké, gooien we dat weg? Dat gooi ik nu even netjes in de prullenbak. Ja. Ik hoor het heel goed in de prullenbak. En dan blijft nog steeds, Jasper, dat als je ongezonder leeft, dat je dan natuurlijk wel meer zorg nodig hebt, toch? Waarom? Als je er geen last van hebt, wat ik net zie, moet wel dat je goed luisteren, dan word je gewoon 92. Ja. Wat ze zeggen van, ja, als je ongezond leeft, dan word je 6 jaar jonger. Tenminste, 6 jaar jonger dood. Dan ga je eerder dood dan normaal gesproken. Ja, ja. Ja. Ja, normaal word je dan 98, maar dan ga je om 92 dood. Ja. Ja, dus nou, Jasper, als ik goed naar je luister, bestrijd je eigenlijk al de basis van onze stelling. En die is dat als je ongezonder bent, dat je dan meer zorg nodig hebt. Daar ben je het al niet mee eens. Nee, dat is echt totale kolder. Het heeft nu ook gewoon te maken met je familie of met je DNA. Uiteraard. Hoe gevoelig je bent, of de hele familie is al doodgaan, longkanker of darmkanker, weet je. Dan, maar daar kan je niks aan doen, hè? Dus dan zegt ook de verzekeraar niet van, je betaalt meer, maar daar kan je in principe niks aan doen. Het gaat om het gedrag. Dan zit het gewoon al in je genen opgeslagen. Ja. En ja, dan hoe gezonder je leeft en bla bla bla en weet ik wat. Steve Jobs, die leefde ook vreselijk gezond, maar die ging wel dood aan alvleesklierkanker. Mm. En die heeft volgens mij weten nog nooit gerookt of wat dan ook. Zo goed ken ik hem ook niet, maar inderdaad. En Jasper, je begon over die snelweg, hè? Dat als mensen dicht bij een snelweg wonen, dat ze meer last hebben. Ja. Nou, mijn vraag, hè? Stel we zouden zeggen, mensen die ongezonder leven, Die betalen meer premie. Moeten we dan misschien met elkaar afspreken, Oké, mensen die naast een snelweg moeten wonen, omdat het gewoon druk is in ons land en we mensen hebben plek nodig, dat we zeggen, nou, die mensen betalen dan iets minder? Ja, eigenlijk wel. Maar dat is dus omdat ze meer risico lopen en dat gaat weer tegenin wat je zei, ze hebben meer zorg nodig, want ze worden zieker. Ja. Dus ze krijgen wel meer dezelfde zorg als iemand die een zware check rookt en aan de whisky zit. Dus ja, het wrijft een beetje tegen de haren in eigenlijk, dit onderwerp. Mm-hmm. Ja, ik merk het Jasper. Maar het geeft wel voer tot discussie, gelukkig maar. Want er zijn een hoop mensen die bellen. Maar ik wil je danken dat je onze eerste beller was van vandaag. Hey, prima man. Ja, succes hè. En dankjewel en een goede vrijdag. Zelfde man. Oké, even kijken. Goedemorgen, ik heb hier staan De Ruiter. Ja, goedemorgen. Ja, het verhaal van mijn voorganger vind ik er verschrikkelijk dom uit. Ja, Jasper als je was veel dat. Rookt, ja, als je veel rookt en overgewicht hebt en alcohol drinkt, dan ben je ongezond bezig met je lichaam. En ik zeg niet dat je alles perfect kunt doen. Het zal ook niet, maar ik denk dat als mensen zich realiseren dat een leefwijze niet datgene is wat het moet zijn, ja, dan denk ik dat je toch weer een lifestyle-afhankelijke premie moet instellen. En dat is makkelijk te meten. Als mensen te dik zijn, als mensen zuipen, roken, dat is heel makkelijk te meten. Ja. En ik vind dat we niet bereid moeten zijn om de mensen tegemoet te komen, zoals mijn voorganger daar overal twijfels bij zet. Ik denk, gewoon bewuster leven, meer beweging, dat lijkt mij beter. Kijk, en u bent dus voor de stelling dat een leefstijlafhankelijke zorgpremie bijdraagt aan een gezondere leefstijl en dat nodig is in Nederland? Nou ja, maar dat is toch een open deur, meneer. Als je slecht leeft door te dik te zijn, te weinig bewegen, roken en zuipen enzovoort, dat er dan dingen ontstaan. Ik zeg niet dat mensen die keurig leven en niet ziek kunnen worden, dat zeg ik niet. Maar als je rookt en zuipt en te dik bent en weinig beweegt, ja, dan weet je, dan kun je gewoon op je vingers natellen dat het op de duur consequenties heeft. Ja. Ja, meneer De Ruiter, mag ik u iets voorleggen? We krijgen ook een hoop appjes via de Radio 1-app. En daar heeft meneer of mevrouw Kers, die stuurt een berichtje, die zegt, ik word zo ziek van al het gebral over hoe we vooral gezond moeten leven. Laat iedereen nou eens zijn eigen keuze maken. Hoe kijkt u daar tegenaan, dat mensen zelf mogen kiezen om ongezond te leven? Ja, maar als ze dan ziek worden, wie moet dat dan betalen? Ja, wij met z'n allen. Ja, dat bedoel ik maar. Mm-hmm. Ja. Maar wat het geld betreft, dan wil ik er nog wel even een opmerking maken. De ING-bank heeft 775 miljoen moeten betalen, omdat ze verzuimd hebben te onderzoeken wat voor bankrekeninghouders ze hebben, ja. Witwassers, ja. En dergelijke. Er is op dat terrein nog heel veel te doen, meneer. Naast het feit dat mensen gezonder moeten leven, en nogmaals, als je gezonder leeft, kun je ook wel wat krijgen. Absoluut. Maar er is heel veel geld. Als je ziet wat voor salarissen al die bestuurders van verzekeringen en banken verdienen. Mm-hmm. Dat slijt nergens op. Nee. Ik denk dat we daar ook nog een hele hoop geld weg kunnen halen. Ik schrijf met u mee, meneer de Ruiter. Het was even een kleine toevoeging. Maar we hebben het nog over de leefstijlafhankelijke zorgpremie. En daar bent u dus voor. Ja. Ja. Okay. Ja. Oké, okay. Ja, ben ik voor, ja. Ik heb geturfd. Ik dank u wel en nog een hele goede vrijdag. Hier op, meneer. Oh. En een gezond leven toegewenst. Nou, kijk, dat is fijn. Dank u wel en absoluut hetzelfde. Gezond leven. Dat u maar weinig zorgkosten hoeft te maken. Meneer, je slaat de planken. Niet mis in ieder geval. Dank u wel. Richard, goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Alles goed? Ja, perfect. Ik ben blij hier weer te zitten. Ik ben blij te spreken, Richard. Goedemorgen. Ik wil even één ding zeggen over meneer de Ruiter, want die irriteer ik me wel een beetje aan. Ja. Er was een vorige spreker, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar die meneer de Ruiter, wil ik hem echt adviseren om stop te zeggen dat mensen domme zijn. Mensen mogen een bepaalde mening hebben en als hij daar niet mee eens is, dan wil ik hem adviseren. Pak een andere zender. Hij moet er echt mee stoppen, want klaar. Iedereen heeft een bepaalde mening en ik vind dat mag je zeggen. Ten tweede, de zorg. Mensen moeten dus erachteraan gaan hoe het komt dat de zorg elke keer duurder wordt. Ik zei net tegen je collega, als je bijvoorbeeld een spuit moet inkopen en hij, ik noem maar het was dat hij kost 50 eurocent om te gebruiken en hij wordt verkocht aan de verzekering voor een tientje. Mm-hmm. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat alles heel erg duur wordt. En hoe komt dat dan? Hoe komt het dan, Richard, dat zoiets zo'n groot verschil heeft? Nou ja, het is net zoals met kleren. Als je een broek inkoopt voor 5 euro en je verkoopt hem hier voor een meier. Mm-hmm. Ja, tel uit je winst. Ik heb zelf een keer een ingreep gehad, dat maakt niet uit voor wat. Het heeft me. Weet je hoe ze dat doen, Wouter? Ze nemen bijvoorbeeld jouw persoon en mijn persoon. Ja. Stel je voor, jij bent er 5 minuten mee bezig, ik een half uur, dan nemen ze het gemiddelde van. Dus stel je voor, jij gaat naar de Albert Heijn, jij koopt voor 50 euro en ik voor 500, dan nemen ze daar een gemiddelde van. Het gaat echt helemaal nergens over. En ik kan dus wel zeggen, joh, de zorg wordt duurder. Ja, er zit een industrie achter, dat wil je niet weten. Ja. Het zijn bedrijven geworden, weet je, want die moeten winst maken. Mm-hmm. Ja, nee, ik snap je punt, Richard. Maar nog even over die leefstijl, hè? Dat die bepalend moet zijn voor de hoogte van je premie. Hoe kijk je daarnaar? Ja, eigenlijk ben ik wel voor. Maar ja, sommige mensen zitten wel helemaal niet mee. Kijk, ik heb ook gerookt. Dat doe ik al gelukkig al 10 jaar niet meer. En ik loop hard. Maar ik drink wel een biertje. Dus ja, ben ik dan vaak bezig, ja of nee? Want ik wil wel op z'n tijd gewoon een biertje en een lekker bierstukje kunnen eten. Ja, nee, dat is volgens mij ook niet het probleem. Het gaat dan om mensen die echt roken, veel drinken, weinig bewegen. Dat je dat echt merkt ook in de zorgkosten. Ik denk dat het daarover gaat. Ik denk dat we vooral niet moeten zeggen dat mensen hun biertje moeten laten staan één keer in zoveel tijd. Of hun, Nee, maar dan ga je gelijk weer terug. Hoe valt het te meten? Want net wat die eerste beller zegt. Ik bedoel, van mijn opa die rookte ook. En die nam elke dag een zwaar shakie en een whisky en een weet ik het allemaal. Ja, en die is gewoon lachend 85 geworden. Ja. Ja. Ja, je hebt mensen die hebben gewoon een goed gestel, hè, zeg je dan. Precies, inderdaad. Kijk, en ik bedoel, van ik hoop ook gewoon 84-85 te worden. En dat is het ook natuurlijk. Maar echt, mensen moeten zich afvragen naar de kosten, hoe ze eraan komen. Het schijnt zelfs met dit wegenbouw ook zo te zijn. Ik bedoel, van dat 10 tot 20 keer over de kop gaat. En raar vinden dat alles met de begroting, dat het altijd 10 keer zo duur wordt. Of 25 keer zo duur. Ja. Dat is gewoon heel raar. Alleen, ik vind het gewoon jammer met die zorgkosten. Joh, we zijn allemaal mensen. Het had nooit geprivatiseerd moeten worden. Nooit. Nee, er komen ook wel wat appjes binnen die dat zeggen. Van daar is het misgegaan. Ja, maar die Mark Rutte, het spijt me ter eerste, het is niet alleen het oliemannetje, het is ondertussen het ziekenhuismannetje. Want elke €385 dat wij zelf moeten betalen, dat steekt die Mark Rutte lacht in zijn kontzak. €385 keer 10 miljoen, ja. Weet je hoeveel dat is? Steekt hij dat zelf in zijn kontzak, denk je? Nou ja, die zit toch wel altijd met. Hij staat al met een big smile altijd achter zijn microfoontje. Ja, het is een vrolijk mannetje. Ja, het is een vrolijk mannetje. Ja, provisie. Hey Richard, dankjewel. Leuk dat je even belde en een goede vrijdag. Ja, succes hè. Oké. Okay. Hoi. Reginald, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben van mening dat. Hallo. Ik ben van mening dat iedereen gewoon hetzelfde bedrag moet betalen voor de zorgkosten. Want wie bepaalt wie er ongezond leeft? Ja, dat ik zou bedoel, dan een soort van test moeten komen. Ja, maar goed, als ik kijk, het is een beetje best wel hypocriet. Maar als ik een biefstukje koop, bij wijze van spreken, als ik de originele kleur zou hebben, dan zou ik hem laten liggen. Dan is hij bruin, dan ziet hij er goor uit. Maar door dat rode kleurstofje erdoorheen, vinden wij dat allemaal prachtig. Er wordt zoveel chemicaliën, er wordt zoveel troep in het eten gedouwd om het langer houdbaar te maken. En om het aantrekkelijker te maken voor het oog, het lust voor het oog, ja. Zeg maar. Ja. Ik bedoel, In hoeverre leven wij ongezond? Ik bedoel, het draait toch allemaal om euro's. En het enige wat ik wel wil zeggen, dat is dat de zorgkosten bij die oudere mensen die gevochten hebben voor ons land, ja, dat mogen ze mij afschaffen. Bij wijze van spreken, maar niet voor ongezond leven. Oh, wil je dat laatste nog één keer zeggen, Reginald? Dus de zorgkosten voor oudere mensen die gevochten hebben voor dit land, en dan? Ja, dat mogen ze voor mij wel afschaffen. Dus die hoeven niet meer te betalen, de oude mensen? Wat mij aangaat wel. Ik vind het zo triest wat er gebeurt. Okay. Ja. Okay. Ja. Nee, dat is opvallend. Want precies op het moment dat jij dat zegt, komt er namelijk een berichtje binnen van Peter. Die zegt, kappen met kosten maken voor 65-plussers. Maar ik pakte het eigenlijk op dat hij zei, we moeten 65-plussers misschien niet meer behandelen. Maar nu ik jou zo hoor, denk ik dat hij het net zo bedoelt als jij, inderdaad. Dus geen kosten meer die kwijtschelden, zeg je. Ja, vind ik wel. Geef die mensen ook een goed leven. Geef ze een leuk AOW'tje. En kleed ze niet zo uit, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Het is allemaal zo hypocriet gesteld allemaal. Ja. Oh, sorry, dat is een mooie van. Oh. Maar goed. Reginald, dankjewel. Leuk dat je bij ons was. Ja, eerst goed. Hey, tot de volgende keer. Yes, hoi. Heel graag. Dankjewel. Hoi. Ja, we gaan zo nog even verder praten. 0800-1121 als je wil meepraten over de zorgpremie. Moet die afhankelijk zijn van je leefstijl? En Richard had het net even over Rutte. En Harco die reageert heel snel. Nog even Rutte afzeiken. Hoe staat Nederland er eigenlijk voor ten opzichte van de rest van Europa? Goeie vraag. I've been in love, honey, you know it's true. Well, since that day I first laid my eyes on you, yeah. Love is a crazy game, baby. It's how I feel. Can make you all so high that it takes so long to heal. But it's been pain now for so very long. Oh, I'm begging you, honey, please, won't you stay? 'Cause I've been so lonely since you've gone away. Every day is pain. Day is all so sad. stay with me. But since you gone, it's a pain and misery. Honey, please, for me, won't you stay with me? Cause since you gone, it's pain and misery. The Teskey Brothers and Pain and Misery. We hebben het over de inkomsten. We hebben het over de leefstijlafhankelijke zorgpremie. En het gaat niet over inkomsten, maar over uitgaven. Het leeft in ieder geval. Er zijn een hele hoop reacties, ook via de NPO Radio 1 app. Lynn die zegt bijvoorbeeld: het zou eerlijk zijn om kinderen vanaf geboorte zorgkosten te laten betalen. Kinderen hebben vaak net zoveel zorg nodig als volwassenen, maar betalen tot hun 18e geen premie. En Rudy die zegt: ik vind de gedachte om zorgkosten op een andere manier in te vullen gevaarlijk. Laten we alles gewoon gelijk delen zoals het nu is. Want wat te doen met gevaarlijke sporten? Al die skivluchten bijvoorbeeld. En als je 80 wordt, er ook maar uit zeker. Wij gaan ons op een hellend vlak begeven. Nee dus, ik ben tegen. En even kijken. Henk van Ewijk zegt: goedemorgen, toen ik nog gezond was en ook veel aan sport deed, heb ik met name uitsluitend zorgkosten gemaakt door onder andere blessures. Kortom, de stelling slaat nergens op. Zo, hard Henk. Maar please, laten we solidariteitsbeginsel niet uit het oog verliezen. Met vriendelijke groet. En Ebele die zegt: we moeten terug naar particulieren en ziekenfonds. Ik heb zelf lichamelijke beperkingen en kan niet bewegen. Ik hoor alleen maar gezond leven met dit en mij dat. Ik kan er niks aan dat ik een dwarslesie heb. Dat heeft met gezond leven weinig te maken. Ik rook en drink namelijk niet. Dus tja. Ja, zo is het ook maar. Eens even kijken. Ferry, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ja, en kinderen hebben tot hun 18e jaar meestal ook geen inkomen, hè? Maar goed. Maar de ouders wel, Ferry, denk ik. Ja, dat klopt, maar goed. Nee hoor, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat zou ik er wat van zeggen. Ja. Nee, maar waar ik eigenlijk ik wil eigenlijk kort een paar punten maken. Probeer het kort te houden. Probeer dat. Ik zal er wel weer een zootje van maken, maar... Eigenlijk, ik ben het eens inderdaad met wat een solidariteit, wat genoemd werd, het solidariteitsbeginsel wat voorbij kwam. Ja. Hè? Het lijkt door de vermarkting van de zorg lijken we zelf ook steeds meer met elkaar in competitie te raken om wie nou het gezond leeft. Okay. Maar solidariteit is wat mij betreft meer een subsidie op bewegingsvrijheid dan een boete op afwijken. En ik ben ook geen voorstander van een marktwerking in de zorg sowieso. Want uit een uitzending van Tros Radar is geloof ik iets meer dan een jaar geleden ook gebleken dat in het eerste decennium van de zorgstelsel dat we nu kennen, ja, de zorgkosten, de premies dus zeg maar met ongeveer 47% gestegen zijn. Terwijl de reële uitgaven aan het bed met 17% gestegen zijn. Dus waar blijft dat resterende geld, zou ik haar zeggen? Nou, inderdaad, dat is wel heel opvallend. Daar moet ook eens naar gekeken worden. Dat is heel opvallend. Er is een hoop geld dat wel wordt uitgegeven, maar niet aan de zorg. Ja, er wordt goed verdiend, denk ik. Terwijl de rest van de mensen een beetje tegen elkaar wordt opgezet. En dat zien we wel op meer vlakken eigenlijk. Maar dat zal ik even buiten beschouwing laten nu. Maar ik vind het niet kies. Ik vind het niet kies. Nee, als ik jou zo beluister, Ferry, dan zeg jij... we moeten gewoon, dat solidariteitsbeginsel is belangrijk, ook in de zorg. Ja, en we moeten ook heel goed nadenken over wat solidariteit is. Want solidariteit is niet hetzelfde als conformisme, want dat wordt ook nog wel eens door elkaar gehaald, geloof ik. Ja. Dus je zegt, ook al zit mijn buurman de hele dag thuis bier te drinken en patat te eten, dan nog moet hij hetzelfde betalen als ik. Hoe vervelend ook. Ja, nou ja, dan kan ik twee dingen doen. Dan kan ik zeggen, dat heb ik niet besteld, dus daar wil ik niet voor betalen. Ja. En dat is volgens mij precies niet wat solidariteit is. Of ik kan zeggen van ja, helaas, ik zal er toch een beetje aan mee moeten betalen. En dan zal ik mijn verontwaardiging toch eerder richten, denk ik, op degene die er met dikke winsten van doorgaan in dat opzicht. Ja, precies. Dus die scheefgroei. We hebben het niet over het grootste probleem. Dat is eigenlijk wat je zegt, Ferry. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat solidariteit samenkomt met een stuk vrijheid en niet met beknotting. Dat is meer, dan kom je meer in een soort rat race om het gezondste leven terecht. Ja. Oké, Ferry, dankjewel. En je hebt er geen zootje van gemaakt, hoor. Oké, dan. Hey, dankjewel. We krijgen nog een paar appjes binnen. Onder andere René, die zegt... je betaalt naast je premie ook ZFW. Een inkomensafhankelijke zorgkostenpost. Mensen met een laag inkomen krijgen zorgtoeslag. En aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht. Niemand kiest bewust voor een ongezond inkomen. En Harco die zegt, velen leven gezond, maar steeds vaker krijgen ze ineens een burn-out. Dat schijnt de laatste jaren hip te zijn. Dus gewoon zo laten als het is. Ja, dit was het wat betreft zorgpremies. We gaan straks verder praten over een ander onderwerp. Eerst even een overzichtje van het laatste nieuws. Een record aantal studenten heeft zich aan het begin van dit studiejaar ingeschreven voor een studentenvereniging. En dat ondanks al de negatieve publiciteit op dit gebied. Meer dan 10.000 jongeren schreven zich in. Dat is een stijging van 11%. En vooral verenigingen in de Randstad krijgen steeds meer nieuwe leden. De meeste nieuwe inschrijvingen waren in Leiden. De uitgaven in de detailhandel in de VS zijn in december naar het laagste punt in 9 jaar gegaan. De daling van de uitgaven lijkt te duiden op een afremming van de Amerikaanse economie aan het einde van 2018. Ook het consumentenvertrouwen nam af in december. En een douanier van de haven van Rotterdam is opgepakt na de onderschepping van een grote partij cocaïne. Naar schatting gaat het om 1500 kilo. En de drugs is aangetroffen in een container mango's vanuit Brazilië. Ja, goh, je zal het maar gedaan hebben, zeg. De Rotterdamse haven heeft in de afgelopen jaren vaker te maken gehad met corrupte douaniers. Een heel ander onderwerp dan. In Nederland zitten er op dit moment 40 mensen een levenslange gevangenisstraf uit. Onder andere Mohamed B., de moordenaar van Theo van Gogh, die zit vast. En Dino S., een van de daders in het passageproces. Die moet ook voor de rest van zijn leven in de gevangenis zitten. In het proces tegen Willem Holleder werkt het OM de komende dagen toe naar een strafeis. En rechtbankverslaggever van nu.nl, Joris Peters, die legt uit waarom er voor Holleder eigenlijk niets anders meer op zit dan levenslang. Kan er eigenlijk nog wel iets anders dan levenslang worden geëist? Ja, dat is een goede vraag. Want je zou denken, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij 6 moorden en 2 onvoltooide levensdelicten, zoals we dat noemen. Dat is een poging doodslag en een poging moord. Ja, kijk, als het Openbaar Ministerie hem nou schuldig acht aan alles, dan kan er niks anders zijn dan levenslang. Sterker nog, als ze hem schuldig acht aan al 2 moorden... en lidmaatschap van de criminele organisatie is eigenlijk ook al niets anders te verwachten dan een levenslange gevangenisstraf. En dan hebben we het over een eis, hè? Dat wil ik er graag even benadrukken, over een eis, niet over de straf. Maar wat goed is dat het OM kan er stellig van zijn overtuigd dat Holleder betrokken is bij al deze moorden. Maar dat is wel iets anders dan dat er voldoende bewijs is. En moord is gewoon heel moeilijk te bewijzen. Ja, in Nederland betekent, in tegenstelling tot veel mensen denken, levenslang ook echt levenslang. Alleen bij de gratie van de koning of door een herziening van de zaak hebben de gestraften een kans om eerder vrij te komen. Het uitzicht op zo'n levenslange straf kan voor een gevangene ondraaglijk zijn. Zo ook bijvoorbeeld voor Lau Gerards. Hij werd tot levenslang veroordeeld voor een dubbele moord en maakte op een dag na het vonnis een einde aan zijn leven. Ja, Geert-Jan Knoops, de advocaat van Gerards, die probeert hier zijn besluit te verklaren. En als je dan en zegt ik ben onschuldig, maar je krijgt levenslang met het vooruitzicht dat je daar nog langer in dat systeem zit, dan kan iedere hoop in de grond worden geslagen. En dat is misschien voor hem te veel geweest. Ja, Gerards stierf dus liever dan dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis moest doorbrengen. En ook Marco Kok zit vast voor het plegen van een moord. Hij deed een zelfmoordpleging in de gevangenis na het horen van het vonnis. Ja, het schijnt vaker te gebeuren. Het aantal zelfmoorden in Nederlandse penitentiaire inrichtingen is relatief hoog. 12,2 van de 10.000 gevangenen. Die pleegde zelfmoord in 2015. Daarmee staat ons land op de 5e plek. En dat bracht ons op de volgende stelling. Moeten we niet gewoon levenslang veroordeelden de mogelijkheid geven om euthanasie te plegen? Dus levenslang, hè? Dus niet zomaar een gevangenisstraf. Als je echt geen kant meer op kan, is dan misschien dat een uitweg voor mensen. Omdat er natuurlijk ook hoge kosten zitten aan een gevangenschap. Nou, gevangenen moeten voor hun eigen dood kunnen kiezen bij een levenslange gevangenisstraf. Dat is de stelling. Reageer er op 0800-1121 of via de Radio 1-app. hot tips for the boys. Fresh news from the bars. When it's all mixed up, better break it down. In the world of silence, in the world of sound. No sleep for dreaming, see the architects of life. Big bouncing. Break it down again, Tears for Fears. We gaan het hebben over een serieus onderwerp, namelijk levenslang en dan eventueel euthanasie. Moet het mogelijk worden om, als je levenslang in de gevangenis zit, dus geen enkele kans hebt om vrij te komen, om dan euthanasie te plegen? Het zou een stuk goedkoper zijn. Ja, dat is natuurlijk niet het belangrijkste voor alles. En een ander argument zou dan weer kunnen zijn dat je je straf uit moet zitten. Dat stuurt bijvoorbeeld ook René, die zegt echt levenslang uitzitten en geen easy way out. En Henk die zegt, als iemand levenslang gekregen heeft en het leven, dan heeft hij meestal het leven van één of meer anderen weggenomen. Ja, zou iemand het eigenlijk voor de afschuwelijke daad euthanasie moeten plegen? Ja, ja, ja, ja. Dan zijn we eigenlijk net te laat. Eens even kijken. Romeo, goedemorgen. Ja, hele goedemorgen met Romeo. Nou, aangezien deze stelling heb ik twee kanten voor. Kijk, ik vind zo van, om te beginnen, stellen, als iemand een misdaad heeft begaan, ja, en je wordt door het OM, wordt je, aangezien jouw strafbare feiten, aangezien een delict, of mocht er wat ook zijn, nou, je hebt een strafbare feit gepleegd, dan ga je in de detentie. Mm-hmm. Maar aan de andere kant vind ik zo van hoe is het zo? Van, er zijn ook bijvoorbeeld onschuldige mensen die in een gevangen zitten, waarvan hen het OM fouten hebben gemaakt. Dus er zijn tweelingers aan elkaar aangesloten. Ja. Ja, dus ja, wat jij zegt, ja. Romeo, jij zegt, ja. Er kunnen ook fouten worden gemaakt. Waardoor, ja, zeer zeker. Kijk, waardoor mensen, ja, levenslang vast komen te zitten. Ja, nee, ja, maar dat klopt. Want de CISO, als ik heb specifiek over jongeren, hè, of ouderen, ongeacht. Kijk, een mens is niet in staat om iemand zomaar een moord te plegen of whatever dan ook. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het zo, alles moet goed onderzocht worden. Kijk, wat ik wel weet vanuit de media, ik heb onderzoek aangedaan, van er zijn genoeg mensen, voornamelijk dus in Nederland, die zitten onterecht in een gevangenis. Pas later blijkt dat je onschuldig bent. Ja, ja, maar het is natuurlijk niet zo dat het van iemand moet euthanasie plegen of een einde eraan maken. Het is gewoon, we kwamen erachter dat het vaak gebeurde. Dat veel mensen die de neiging hebben. En dat het ook daarnaast hartstikke duur is. Het kost namelijk €250 per dag. Nou, is dat natuurlijk niet het belangrijkste, zoals ik al zei. Maar veel mensen die levenslang vast komen te zitten, schijnen er gewoon niet zoveel zin meer in te hebben. Dus vroegen wij ons af, zou dat niet gewoon de makkelijkste oplossing zijn? Maar het betekent niet dat dat natuurlijk moet van ons. Of dat iemand gaat zeggen, nou, je zit levenslang vast, dus... Nee, je kan ook niet levenslang in de cel blijven zitten. Maar wat wij wel vergeten uit een menselijke oogpunt, is de volgende. Zij die bijvoorbeeld onschuldig in een gevangenis zitten, en let op, onschuldig, hè. En die, dus de gevangene, is in staat om zelfmoord te plegen, waarvan het OM heeft niet bewezen dat ik onschuldig terecht naar hun mening gevangen zit. Wow. Dus wat krijg je dan? Ik ben mijn gezin kwijt. Ik ben mijn kinderen kwijt. Ik ben alles kwijt in deze maatschappij. Ik pak een stukje touw of een gordijn in de gevangenis en ik pleeg zelfmoord. En daar gaat het toch naartoe? Ja, goed punt. Zo simpel is dat. Dat is een goed punt, Romeo. Ik heb meegeschreven. Kijk, weet je wat dat ook is? Nou? Om een voorbeeld te benoemen, in mijn vrije tijd ga ik voornamelijk, ongeacht hoor, jong of oud, ga ik naar de gevangenis. Ik woon in Rotterdam. Ja. In mijn vrije tijd ga ik zowel ouderen als jongeren opzoeken, vooral de jongeren. Die bijvoorbeeld een misdaad hebben gepleegd. Ik praat over een diefstal of wat dan ook. Misschien in de vorm van ik noem maar zo, een steekwapen of vuurwapen gebruik waarvan nep is of ik noem maar iets. Ja. Maar ik heb hun gevraagd, hoe ben je in staat gekomen om dit te doen? Ja, dan krijg je omstandigheden toch. En dit is nou weer het beleid. Dit moet bijvoorbeeld in de Tweede Kamer worden hersteld in de zin zo van, als je een misdaad pleegt, prima. Maar hoe ga je mee om? Dus het is niet iemand straffen of wie dan ook. Nee, ga over praten. Zoals ik dat doe, ga de gevangenis in. En dat moet iemand van de Tweede Kamer, rechtshouder, dat kunnen doen om... Maar het is geen oplossing om uit jouw verhaal begrijp is dat je wel eens in de gevangenis komt. Dus om mensen op te zoeken en hoe het daar gaat. Ben je dit wel eens tegengekomen, dit soort verhalen, dat mensen zeggen, nou, ik heb er eigenlijk geen zin meer in omdat ik hier moet zitten? Ja, dat klopt. Kijk, ik wil toch eventjes een item naar voren brengen. Bijvoorbeeld, ik heb jongeren meegemaakt van 16... En tussen de 16 en 18 jaar, ik heb hun gevraagd, hoe ben je tot dit besluit gekomen? En dan heb ik het over huiselijke geweld. En dan heb ik het over zo van, door de armoede bijvoorbeeld. En jongeren tussen de 14 en 18 jaar, die gaan misdaden plegen waarvan ze dat niet willen. En daar zeg ik ook, ik denk dat de regering moet opstaan voor de jongeren. Want ik heb een jongere gesproken van 17 jaar, goed opgeleid, maar hij kreeg de kansen niet op de werkvloer. Wat ga je dan doen? Dan ga je toch vooral met de telefoon, kan iemand zijn pincode, dat is inderdaad dat duidelijk. En dan zit hij in een gevangen. En ik heb meegemaakt, ik heb meegelopen, dan moet je het Engels gaan prikken. Wat heet, weet je wel, blikjes. Oké, ik krijg je straf voor. Ja. Maar ik vind zo van, het heeft te maken met het beleid in deze zin. Oké, Romeo, dankjewel. Dank dat je gebeld had. We moeten door, we hebben niet zoveel tijd meer. Dankjewel. Ja, nee, heel graag gedaan, alsjeblieft. Dankjewel, goeie vrijdag. Jean-Paul, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Ja, we hebben het al. Vertel. Ik vind dat iemand die weet van zichzelf dat hij in slecht is. Ja. Want er zijn mensen die weten dat ze slecht zijn van zichzelf. En dat en als die dat zouden willen doen, en uiteraard zien, dan moet je ze daar de vrijheid in geven. Dan moet je ze de keuze laten. Het is een vorm van therapie. Het is een vorm van therapie, zeg je. Ja, het is wel een hele definitieve vorm natuurlijk. Een pedofiel die kan zich ook laten castreren uit vrije wil. En moet je daar dan ook voor of tegen zijn? Ja. Nee, ik vind dat uiteraard zien moet kunnen. Ja, dus mensen die veroordeeld zijn tot een levenslange gevangenisstraf, alleen dan, hè, uiteraard, want we zeggen, we hebben het niet over een jaar in de cel, nee. Mensen die echt geen kans meer hebben om er uit te komen, ook in hoger beroep niet. Ja, het zijn ook mensen die weten dat ze slecht zijn. Ja. En dat is ook helemaal erg moeilijk natuurlijk voor jezelf. En dat je daden hebt gedaan, ja, die heb je gedaan. En als je daarmee wil afrekenen, dan moet het altijd kunnen. Ja, we hebben het op dit moment over dus 40 mensen die levenslang in de gevangenis zitten. Nou ja, dat is ook niet een heel groot aantal natuurlijk. Dus we hebben het niet over al te veel mensen. Willem Holleder, daar wacht waarschijnlijk zo'n straf op. Denk je dat hij hiervoor gaat kiezen, Jean-Paul? Nee, dat is penose. Ja. Dat is penose. Die zullen dat niet doen. Die blijven zaakjes houden. Maar iemand die gewoon... Ja, hij is ook in slecht. Zo zou je dat wel kunnen zien, ja. Ja, je hebt het echt over een andere categorie. Mensen die iets erger hebben gedaan, die een getroubleerde jeugd hebben gehad misschien, die het van zichzelf weten, het gaat helemaal niet meer goed, die kunnen hiervoor kiezen. Nou, de begeleiding, hun psychiaters, die weten natuurlijk ook wel wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ja. En dat als iemand niet meer te repareren is, dan moet je dat accepteren, denk ik. Niet meer te repareren. Ja, en dat zijn er heel veel, hoor. Ja, daarbij las ik dat inderdaad het gedrag van dit soort mensen... die weten dat ze nooit meer uit de gevangenis komen... dat je dan ook heel gek gedrag in de gevangenis gaat vertonen. Ja, het maakt allemaal toch niks meer uit. Dat is een beetje dubbel dan, hè? Want is het dan wel zijn eigen keus? Maar ik vind, daar moet je iemand in laten. Nee, tuurlijk. Het blijft iemand zijn eigen keus. Laat dat duidelijk zijn. Oké, Jean-Paul, dankjewel. Ja. Even kijken. Hans, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Uw stelling, die kan niet. Oké. Okay. Je hebt namelijk drie voorwaarden voor euthanasie. Dat is een voortdurende wens van degene die het wil. En het moet helder en duidelijk uitgesproken zijn. Ja. Het moet ondraaglijk zijn, dat hebt u net al gezegd. Dat is ook zo. Maar uitzichtloos is het niet, want je hebt altijd kans op gratie. En je hebt kans op herziening van je proces. Dus uitzichtloosheid is er niet. Dus het kan niet. Het zou nooit mogelijk. Het wordt nooit mogelijk. Het kan niet. Mm-hmm. Als ik als scanarts daar zou komen, zou ik zeggen, moest luisteren, je hebt twee van de drie voorwaarden heb je aan voldaan. En de derde, die is er niet. Nee. Het is niet uitzichtloos. Nee, en als arts moet je ook nog uitkijken natuurlijk. Dat hebben we laatst gezien, hè, met die arts die. Absoluut, ja. Het is, als ik als scanarts daar zou komen, zou ik zeggen, luister, het is onmogelijk. Heeft u een achtergrond op dit gebied? Zo klinkt het een beetje. Ik ben oud-huisarts en ik ben jarenlang scanarts geweest. Oh, oké. Dus u weet precies hoe het zit op het gebied van euthanasie... en dat dit niet mogelijk kan zijn. Ja, kijk, als iemand lijdt aan het leven en het leven is voor hem ondraaglijk... dat is inderdaad uitzichtloos. En dan als dan die wens uitgesproken is... dan zeg ik als scanarts zeggen van moeslaasje, van mij mag je. Ja. Ja, en is het nou zo? Ja, ik zit even te denken over uw werk. Kijk, hoe lang duurt nou zoiets voordat iemand zegt van, nou, ik leid aan het leven, zoals u zo mooi zei, totdat het echt gebeurt? Hoe lang duurt zoiets? Dat hangt er vanaf. Kijk, je doet niet zoiets in één gesprek. Of nee, zeker niet. Het kan over jaren gaan, maar daar kan je geen termijn aan vastknopen. Mm-hmm. Oké. Okay. Maar uw stelling is, op onze stelling, dit kan in ieder geval niet. Nee. Dus we houden het bij een stelling hier in het programma, maar het zou nooit kunnen. Nee. Oké. Ik dank u wel, meneer. Prima, goed. Oké, dag, goeiedag. Ja. Even kijken, Ton, goedemorgen. Goedemorgen met Ton. Hallo Ton. We hebben het over euthanasie en of dat levenslang veroordeelden mogelijk zou moeten zijn. Nou, hebben we net gehoord van Hans, die er alles vanaf weet. Het is niet mogelijk, het kan niet. Moet je goed luisteren. Ik luister heel goed, Ton. Denk nou aan de nabestaanden. Ja, dat denk ik aan. De nabestaanden hebben ook levenslang. Mhm. Ik bedoel, als het aan mij gebeurt, ik ben opa. Ik heb opa, vader, ik heb kinderen, ik heb kleinkinderen. Zo'n man, die mag je levenslang, die mag van mij ook vrijgelaten worden. Maar dan wil ik wel zijn adres hebben op waar hij zich bevindt. Begrijp je? Ja. Dan doe ik geen euthanasie, dan hang ik hem op voor de deur. Mm-hmm. Ja, dan ik maak hem af. Ja, dus toch. Ja, vertel. Dus of hij mag van de doodstraf mag die gast ook krijgen. Die een kind van 16 jaar, of van 10 jaar, of een zus. En bedoel, laat hem doorvrij en geeft aan de rest aan zijn broers, of aan zijn vader, of aan zijn opa, waar die man zich bevindt, die een kind heeft vermoord. Of die zijn dochter of mijn kind heb vermoord. Die gasten moeten weg. In Thailand of in Peru, Colombia, dat is een andere straf. En dan komen ze helemaal niet meer buiten. Maar Ton, vind je niet een idee van beschaving dat we dat hier niet doen? Nee, nou, bij mij mag de doodstraf hier komen. Hoezo dat ik een machtketels? Ja, ja, nee, duidelijk, Ton. Wat moet je met die gasten en die baaiers? Ik woon in Rotterdam. Mm-hmm. Nou, dan lopen die meer met de pistools in Chicago. Ja. Ja, ze hebben, van de 10 hebben de 7 als een kroeg binnenkomen. Ja. Van de 10 hebben de 6 een geboorte in de zak zitten. Oh, joh. Dus dat is gek om los te lopen. Is levensgevaarlijk daar, joh, Ton, in Rotterdam bij jou? Nou, ik weet niet of je wat gezond hebt gelezen, hè? Omdat er weer een of andere de danser is vermoord, doodgeschoten in de P. Ja. Wordt er een glaasje bier omgegooid. Dan wordt er weer een meid van 16 doodgeschoten door een of andere machtsketel van 31 jaar. Nee, ik snap dat niet. Maar nee. Ja, dat die vader, als ik daar vader van was geweest, snap je dat die dochter dat nooit tegen de vader heeft gezegd. Mm. Want anders al eerder korte metten gemaakt met een mannetje. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, Tom. Die gasten moeten van de wereld af. En wat ze doen, moeten hun weten. Hang ze op gaat naast ze brei. Mm. Of stuur ze naar Siberië. Of laat ze brei. En geef ze papa. Of zijn broers. Geef ze het adres. Maar dat man is je eigen bevindt en waar die woont. Ja. Oké, okay, Ton. Dankjewel. Ik heb met je meegeschreven. Dank. En we gaan. Oké, dankjewel. We gaan even luisteren naar muziek. Daarna gaan we straks naar het NOS Journaal. En dan gaan we nieuws reizen. De hele wereld over. Ik heb er nu al zin in. Reizen. Was dit. Bjorn die stuurt nog, jullie vergeten één ding hier in dit kikkerlandje. Als je hier een gedetineerde voor levenslang vastzet, wordt deze ook gevaarlijker voor de beveiliging die daar werkt. Deze gedetineerden weten dat zij nooit meer het daglicht zien en de doodstraf hebben wij hier niet. Dus wat hebben ze nog te verliezen? En René die zegt, moeten we nu medelijden hebben met gevangenen? Zo slecht hebben we het hier in de Nederlandse gevangenis niet in vergelijking met andere landen. Wat dacht je van de slachtoffers die zijn voor het leven getekend? Daar moeten we aan denken. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Wouter Bouwman. Het is nog steeds 15 februari 2019. Je kan nog steeds meepraten via 0800-1121. En straks gaan we de wereld over, nieuws reizen. En we gaan het hebben over de dag van de betaalde liefde. Dat straks, maar nu eerst het nieuws van 5 uur. NPO Radio 1.